بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد، قال اللہ تبارک و تعالی ودعونی استجب لکم، تمام قسموں کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر. محترم سامعین، دعا کے تعلق سے کچھ باتیں اس سے قبل کے دو درس میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کی جا چکی ہیں، اور یہ شیخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظہ اللہ کا ایک رسالہ کلمۃ فی فقہ الدعا، دعا کے مفہوم سے متعلق چند باتیں، اس موضوع سے متعلق یہاں باتیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں. اس سے قبل دعا کے تعلق سے کچھ باتیں جو تھیں، اس کی فضیلت، اس کی اہمیت کے تعلق سے، اور خاص طور سے حضرت علامہ ابن تیمیہ رحم اللہ جو دعا کی تعریف بیان کر رہے تھے، اس ضمن میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پچھلے درسوں میں بیان کی گئی. اب یہاں شیخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظہ اللہ نے جو عنوان قائم کیا ہے ضمنی طور پر، وہ ہے دعا کی حقیقت. اور اس ضمن میں جو بات یہ بیان کرتے ہیں بہت ہی اہم ہے کہ اللہ سے دینی، دنیاوی اور اخروی فائدے کے حصول کا اور تکلیف دہ چیزوں کو دور کرنے یا ختم کرنے، اس کے واقع ہونے سے قبل دور کرنے کا اور واقع ہونے کے بعد ختم کرنے کا سوال اور مطالبہ کرنا، انسان ان میں ہر چیز کے لیے اللہ کا محتاج ہے. بہت ہی اہم اور بنیادی باتیں دعا کی حقیقت سے متعلق یہاں پر بیان کی. پہلا انہوں نے جو چیز بیان کی وہ ہے دینی. دینی تمام تر معاملات، یوں تو ہر چیز میں ہم اللہ کے محتاج ہیں، لیکن یہاں خاص طور سے دینی معاملہ جو ہماری عبادات اور معاملات زندگی سے منسلک ہے، اگر اللہ رسولوں کو نازل نہیں کرتا، رسولوں کو نہیں بھیجتا اور وہ اپنی کتابوں کو نازل نہیں کرتا، تو ہمیں کیسے معلوم ہوتا کہ اللہ کا دین کیا ہے؟ آگے اس ضمن میں کچھ باتیں انہوں نے اور بھی بیان کی ہیں. ہمیں یہاں تک پتہ نہیں لگتا کہ ہمارا رب کون ہے، کس نے ہم کو پیدا کیا. یہ انسانی زندگی کا بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے کہ انسان، سب سے بڑی نعمت اگر انسان اللہ کی طرف سے جو اسے ملی ہے وہ ہے اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان کہ اس کا رب کون ہے. ورنہ اگر انسان اسی چیز کو بھول جائے تو اس کی زندگی کے اندر باقی کیا بچتا ہے؟ کچھ نہیں ہے. انسان اور اللہ کا بہت گہرا تعلق ہے، اس لیے کہ تعلق خالق اور مخلوق کا ہے. انسان کتنی عجیب و غریب مخلوق ہے آپ کو پتہ ہے. اگر یہ تیش میں، غرور میں آ جائے تو اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہتا ہے. فرعون نے کیا کہا تھا؟ انا ربکم الاعلیٰ، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اور دوسری طرف اگر انسان پستی کی طرف چلا جائے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ معمولی معمولی پتھروں کو اپنا رب مانتا ہے، اس میں اپنے رب کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے ہاتھوں سے بتوں کو تراشے گا، اس کی عبادت کرے گا، اس سے دعائیں مانگے گا، حالانکہ ذرا سا غور کرنے کے بعد خود اسے محسوس ہوگا کہ اسے میں نے خود اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے. تو یہ انسانی زندگی ہے. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دین، اور دین میں ہم کو یہ بتایا گیا کہ ہمارا رب کون ہے، اللہ نے ہم کو کیوں پیدا کیا، ہمارا مقصد زندگی کیا ہے، مقصد حیات کیا ہے. دنیاوی فائدہ، دنیا کے متعلق جتنی بھی باتیں ہیں، اگر آپ دین کو ہٹا دیں، اللہ نے جو ہمیں بتایا ہے، تو کیا بچتا ہے؟ ہم شادی بیاہ کیسے کریں گے، لین دین کیسے کریں گے، بچوں کی تعلیم و تربیت کیسے کریں گے، رہن سہن، زندگی کے تمام معاملات، تجارت وغیرہ، ہر چیز جو دنیا سے منسلک ہے، اگر ہدایت کو ہٹا دی جائے تو بچتا کیا ہے؟ کہیں پر کوئی قسم کی ہمیں رہنمائی اور ہدایت نہیں مل سکتی۔ دین کے اوپر عمل کرنے اور دین کی تعلیمات کو حاصل کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں صحیح اور غلط کے بارے میں علم ہوتا ہے۔ اگر دین کو ہٹا دیا جائے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ دنیا میں صرف اختلافات ہوں گے، حالانکہ دین کے آنے کے بعد بھی بہت سارے اختلاف، مسلک پرستی، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن یہ علم کے آنے کے بعد ہے۔ قرآن مجید نے کیا کہا؟ من بعد ما جاءهم البینات، لوگوں نے اختلاف جو کیا واضح دلائل کے آنے کے بعد۔ دین کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، لوگوں کی اپنی فکر، اپنی سوچ، اپنے معاملات میں اختلاف ہے۔ اخروی فائدے کا حصول یعنی ہماری آخرت، یہ دین نے ہی تو ہم کو بتایا کہ ہمیں صرف دنیا میں ہی نہیں رہنا ہے، یا انسان یہیں پر جیے گا، کھائے گا، پیے گا، اس کے بعد مر جائے گا، زندگی اتنی نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد کی جو زندگی، جو آخرت کی زندگی ہوگی، وہ ہمیشہ کی کبھی نہ فنا ہونے والی زندگی ہے، اور وہی اصل زندگی ہے، اللہ نے اسی کے لیے انسان کو دنیا کے اندر پیدا کیا ہے۔ تو اخروی فائدے کا حصول، اس کے بعد یہاں پر تکلیف دہ چیزوں کو دور کرنے یا ختم کرنے۔ انسانی زندگی میں آپ خود غور کیجئے، تجارت اگر آپ کر رہے ہیں تو خطرہ لگا ہوتا ہے کہ کہیں کسی قسم کا نقصان نہ ہو، یا کوئی ایسا ماحول نہ بن جائے جس سے ہماری تجارت کے پر، منافع کے پر اثر پڑ جائے۔ اگر ایک شخص نوکری کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، وہ بھی اس بات کے بارے میں فکر مند ہوتا ہے کہ کہیں ایسے حالات یا اس کے پر جسمانی طور کے پر بیماری کا حملہ ہو۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو خطرات اور مشکلات اور پریشانیاں اس کو گھیرے ہوتی ہیں۔ تو تکلیف دہ چیزوں کو دور کرنے یا اسے ختم کرنا، اور اس کے بعد جو مصیبت یا پریشانی لاحق ہو چکی ہے انہیں دور کرنے یا واقع ہونے کے بعد ختم کرنے کا سوال کرنا، یہ سب چیزیں دعا کے پر منحصر ہے۔ انسان اگر ان چیزوں کے بارے میں غور کرے گا، ہر جگہ محتاج ہے۔ ہم دین کے معاملے میں محتاج ہیں، دنیا کے معاملات میں اللہ کے محتاج ہیں، آخرت کے بارے میں اللہ کے محتاج، اور اگر کوئی تکلیف دہ چیز آ جائے اسے دور یا ختم کرنے کے بارے میں محتاج۔ ہر جگہ ہمیں محتاجگی نظر آئے گی اور لگے گا کہ ہمیں رب کی ضرورت ہے، بغیر رب کے انسانی زندگی کا کوئی معاملہ حل نہیں ہو سکتا۔ تو وہی صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ ان چیزوں کے پر غور کرنے کے بعد انسان کو اس بات کا علم ہوگا کہ وہ ہر چیز کے لیے اللہ کا محتاج ہے۔ دعا کا مطلب کیا ہوا؟ محتاجگی۔ آپ کو جب ضرورت ہے، آپ محتاج ہیں، تبھی تو مانگ رہے ہیں۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دل میں اللہ کی محتاجی کا شعور پیدا ہوتا ہے کہ میں اللہ کا محتاج ہوں، اور یہی احساس کہ میں اللہ کے سامنے ہر قسم کے لیے محتاج ہوں، ضرورت مند ہوں، اس کے در کا فقیر اور بھکاری ہوں۔ تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ دل لگا کر دعائیں مانگے گا، اللہ سے امیدیں وابستہ کرے گا، جو بھی ہوگا وہ صرف رب سے چاہے گا، کسی اور سے نہیں چاہے گا۔ یہ دعا کی طرف ہمیں لے جاتا ہے اور دعا کی طرف ہم کو پھیرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ارشاد فرمایا، یہاں صاحب کتاب نے ایک روایت کو نقل کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ سے اس طرح دعا کرو کہ تمہیں اس کی قبولیت کا پورا یقین ہو، اور یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ کسی لاپرواہ دل کی دعا ہرگز قبول نہیں کرتا۔ اسے حاکم نے روایت کیا ہے اپنی مستدرک کے اندر، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی روایت کیا ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حسن قرار دیا ہے، یعنی یہ روایت قابل قبول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات کہی کہ اللہ سے اس طرح دعا کرو کہ دعا کے قبول ہونے کا پورا یقین ہو، اس کا مطلب کیا ہے؟ یقین میں پہلی چیز یہ کہ اللہ دعا سن رہا ہے، تبھی تو یقین ہوگا کہ اللہ ہماری دعا سن رہا ہے تو عطا کرے گا، سننے کا یقین ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اللہ سے جو بھی مانگ رہے ہیں وہ اس چیز کو حل کرنے کی پوری طاقت اور پوری قدرت رکھتا ہے۔ اگر آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، اس کو جا کر کہیں گے آپ کے اپنے گھر کے بنانے کا مسئلہ ہے، انجینئرنگ فیلڈ سے متعلق کچھ مسائل ہیں، وہ آپ کی باتیں سن لے گا، سمجھ بھی لے گا، لیکن وہ کر نہیں سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ اس لیے کہ اس کے پاس اس کی قدرت نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے۔ تو جب ہم اللہ سے پورے یقین کے ساتھ مانگ رہے ہیں تو جو بھی مانگ رہے ہیں اللہ ہم کو وہ عطا کرے گا، اس کے پاس اس کی قدرت ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اللہ سے مانگتے وقت تو یہ نہیں سوچنا ہے کہ اللہ دے گا کہ نہیں دے گا، یہ چیز اللہ کے بس میں ہے کہ نہیں ہے، یہ سب باتیں دعا کے کرتے وقت نہیں سوچنا ہے، اور نہ ذہن و دماغ میں کبھی آنا چاہیے کہ ہماری دعاؤں کو اللہ سن تو لے گا لیکن کیا ان چیزوں کو وہ حل کر سکتا ہے یا جو چیز ہم مانگ رہے ہیں اس کو عطا کر سکتا ہے، نہیں، یہ ذہن میں باتیں وسوسے نہیں آنا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول نے کیا کہا، اس کی قبولیت کا پورا یقین ہو، صرف سننے کا نہیں، قبولیت کا، یعنی جو مانگا جا رہا ہے وہ اس کو عطا کرے گا۔ اور اس کے پہلے بھی ایک روایت بار بار گزری ہے مسلم کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں سے کہا کہ میرے بندو، اگر تم سب کے سب آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت تک کے آخری انسان ایک میدان میں کھڑے ہو کر جو بھی مانگنا ہے وہ مانگ لو، میں ہر کسی کی مراد، ہر کسی کی تمنا کو پوری کروں گا، اور اس سے میرے خزانے کے اندر کوئی کمی واقع نہیں ہوگی، صرف اتنی ہی جتنا سمندر میں سوئی کو ڈبونے کے بعد ہوتی ہے، یعنی کچھ بھی نہیں۔ تو یہ اللہ کی عطا ہے، اس کا کوئی انتہا نہیں، کوئی سرا نہیں، اور اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ ہماری سوچ، ہماری تمناؤں اور ہماری امیدوں کی ایک حد ہوتی ہے، لیکن اللہ، اس کی عطا کا کوئی سلسلہ نہیں ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو دعا مکمل یقین کے ساتھ کہ اللہ اس کو قبول کرے گا مانگنا چاہیے، اور یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ کسی لاپرواہ دل کی دعا ہرگز قبول نہیں کرتا۔ دعا آپ جب مانگ رہے ہیں تو دل لگا کر دعا مانگنی چاہیے۔ آگے اس ضمن میں کچھ مسائل بھی آئیں گے کہ جب دعا مانگی جاتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ دماغ کہیں اور ہوتا ہے، خیالات کہیں اور ہوتے ہیں، نگاہیں کہیں اور ہوتی ہیں۔ یہ دعا رسم نہیں ہے بلکہ عبادت ہے، اور عبادت دل لگا کر کی جاتی ہے اور مکمل یقین کے ساتھ کی جاتی ہے۔ تو یہ رسم نہیں ادا کر رہے ہیں کہ آپ دعا مانگ رہے ہیں تو کوئی رسم ادا کر رہے ہیں، بس زبان سے الفاظ نکل گئے بات ختم ہو گئی، نہیں، بلکہ دل مکمل طور سے لگا ہونا چاہیے تاکہ اللہ ہماری دعاؤں کو سننے کے بعد اسے شرف قبولیت بخشے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ کسی لاپرواہ دل کی دعا ہرگز قبول نہیں کرتا۔ چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع ترین دعاؤں کو آپ مانگیے، قرآن مجید کی دعاؤں کا اہتمام کیجیے، اگر اس میں دل نہیں لگا ہوا ہے تو اللہ کے ہاں وہ قبول ہونے والی نہیں ہے۔ دیکھیے یہاں پر صاحب کتاب نے ایک بہت پیاری مثال بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پریشان حال شخص کے بارے میں بیان کیا، کیا کہا، اللہ ارشاد فرماتا ہے، امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء، سورہ نمل آیت نمبر 62 میں اللہ نے ارشاد فرمایا، کون ہے جو بے قرار کی دعا کو سنتا ہے جب کہ وہ اسے پکارے، اور کون اس کی تکلیف رفع کرتا ہے۔ یہاں خاص طور سے اللہ نے پریشان حال شخص کا تذکرہ کیا۔ آپ دنیا میں بھی دیکھ لیجئے، اگر کوئی شخص بیماری کے اندر جوجھ رہا ہے تو جتنی شدت کے ساتھ وہ دوا کی تلاش کرے گا کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ اگر ایک شخص مالی اعتبار سے دنیا میں پریشان ہے تو جتنی شدت کے ساتھ وہ مال کی تلاش کرے گا، نوکری کی تلاش کرے گا، یا اپنے مسائل حل کرنے کی کوشش کرے گا، دوسرا نہیں کر سکتا۔ تو اللہ نے یہاں پر پریشان حال کا تذکرہ کیا، اس لیے کہ پریشان حال جتنی دل لگا کر اور جتنی اللہ کی طرف توجہ دے کر دعا مانگے گا دوسرا نہیں مانگ سکتا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا، کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے، بے قرار جسے بے چینی ہے، پریشانی ہے، مشکل میں گرا ہوا ہے، جب وہ اسے پکارے، اور کون اس کی تکلیف رفع کرتا ہے، دور کرتا ہے، یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو دعا میں خاص طور سے اضطرار کا، پریشانی کا، بے قراری کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ہاں، یہاں پر اسی سے جڑی ایک بات اور بھی ہے جو صاحب کتاب نے یہاں پر بیان کی ہے، کہ یہ بات تو عام طور سے ہم دیکھتے ہی ہیں کہ اگر کوئی شخص پریشان حال ہے، بیمار ہے، یا کوئی زندگی کے اندر اور بھی مشکل اس کی آ چکی ہے، تو وہ دعا کا اہتمام کرتا ہے، دل لگا کر، گڑگڑا کر دعائیں مانگتا ہے، لیکن جب اس کی زندگی کے اندر خوشحالی آتی ہے، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، تو دعا کے اندر وہ کیفیت اور دعا کا وہ اہتمام باقی نہیں رہتا۔ تو یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت کو انہوں نے نقل کیا، جسے امام ترمذی، امام حاکم نے مستدرک کے اندر نقل کیا ہے اور علامہ البانی نے صحیح حسن قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کی دعاؤں کو مشکلات و پریشانی میں بھی قبول کرے، اسے چاہیے کہ خوشحالی میں بھی بکثرت اللہ سے دعا کرے۔ یہاں آپ ایک بات غور کیجیے، ہماری زندگی کے اندر اگر خوشحالی ہے، اچھا کاروبار چل رہا ہے اور انکم اچھی ہے، کاروبار ترقی کر رہا ہے، تو انسان کیا کہتا ہے کہ اس موقع کے پر ہمیں اتنا بچا لینا چاہیے جو ہمارے آنے والے مشکل وقت میں کام آ سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے تعلق سے بھی وہی کہا کہ صرف پریشانی میں دعا کا اہتمام کرنا، اس کی فکر کرنا صحیح نہیں ہے، بلکہ خوشحالی میں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو شخص خوشحالی میں بکثرت اللہ سے دعا کرتا ہے تو پریشان حالی میں بھی اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ پریشان حالی میں اس کی دعا نہیں قبول کرے گا، یہ امید کو بڑھا دیتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ دونوں حالتوں میں اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، جیسا کہ عبادت، نماز اور دیگر روزہ، حج و زکوٰۃ کا اہتمام عام حالتوں میں بھی کیا جاتا ہے، تو اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو ہم یہاں پر یہ نہیں دیکھتے کہ پریشانی ہے یا خوشحالی، ہر دو وقتوں میں ان ساری چیزوں کا اہتمام ہوتا ہے، اسی طرح دعا کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ یہاں صاحب کتاب نے امام ابن ابی الدنیا کی ایک روایت کو، ایک واقعے کو نقل کیا ہے ان کی اپنی کتاب النیت والاخلاص میں سے۔ یہ واقعہ ہے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کا۔ دعا کی حقیقت سے متعلق باتیں چل رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کسی غافل لاپرواہ دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ اسی ضمن میں اس واقعے کو انہوں نے نقل کیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحم اللہ کا گزر ایک شخص کے پاس سے ہوا جو اپنے ہاتھ میں کنکریا کھیل رہا تھا اور دعا کر رہا تھا، اے اللہ میرا نکاح حور عین سے کر دے۔ وہ وہاں پر رکے اور اس سے کہا کہ تو کتنا برا دعا گو ہے کہ تو نے دعا کرتے وقت وہ کنکریاں کیوں نہیں پھینک دی، اور دعا میں اللہ سے خلوص کے ساتھ کیوں نہیں مانگا، یعنی جب تجھے حور عین کی چاہت ہے تو اخلاص کے ساتھ اللہ سے دعا کرنے کی کوشش کر، اسی طرح غافلوں کی طرح دعا نہ کر کے صرف زبان ہلاتا رہے اور دل کہیں اور لگا ہوا ہو۔ عام طور سے آپ دیکھیے کہ نماز کے بعد جو لوگ دعا کا اہتمام کرتے ہیں وہ ایک رسم بنا لی گئی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز کے بعد فرض نماز جو ہوتی ہے اس کے بعد اجتماعی دعا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، نہ اصحاب کرام نہ اسلاف نے کہیں پر اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب اس وقت تو لوگ دعا کرتے ہیں تو دعا کرتے وقت تو کیفیت کیا ہوتی ہے، کہیں پر نگاہیں کسی کو دیکھ رہے ہیں یا کسی چیز سے کھیل رہے ہیں، ہاتھ کچھ اور اشارہ کر رہا ہے، تو دعا کی جو کیفیت ہونا چاہیے اللہ کی طرف مکمل دل لگا کر، غفلت سے بچتے ہوئے مکمل اللہ کی طرف توجہ دے کر، وہ چیز نہیں پائی جاتی۔ یہاں حضرت عمر بن عبد العزیز نے وہی کہا کہ تو کنکری کھیل رہا ہے اور اللہ سے دعا مانگ رہا ہے کہ اللہ تجھے حور عین کے ساتھ نکاح کرا دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس کے لیے تجھے ویسا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو جیسی دعا ہو اسی کے بقدر اہتمام ہو، اور دعا چاہے چھوٹی چیز کی ہو یا بڑی چیز کی، یہ بات ذہن و دماغ کے اندر ہمیشہ رہنا چاہیے کہ یہ عبادت ہے، عبادت تضرع کے ساتھ، خاکساری کے ساتھ کی جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں تو مانگتے وقت تو ہماری حالت خاکساری والی، تضرع والی، گڑگڑانے والی ہونا چاہیے۔ آپ مانگ رہے ہیں تو انداز مانگنے والا ہونا چاہیے، تحکمانہ یا تو حکم دینے والا انداز نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہاں صاحب کتاب نے ایک بات اور بھی نقل کی ہے، ایک دعا کے تعلق سے کچھ باتیں خاص طور سے مسلمانوں کے اندر جو خرابی ہے اس کا تذکرہ ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ دعا کا عمل زبردست و مجاہدے کا متقاضی ہے، یعنی اپنے نفس کو اللہ کی طرف پھیرنا، اللہ کی طرف توجہ دینے کی طرف لانا۔ عام طور سے نفس اس بات میں لاپرواہ ہوتا ہے کہ انسان کا دل نہیں لگتا، تو اپنے نفس کو مجاہدہ کر کے، کوشش کر کے اللہ کی طرف پھیرنا ہے کہ دل اللہ کی طرف مکمل طور کے پر لگا رہے۔ تو یہ بات بہت اہم چیز ہے. اپنے نفس کو دل لگا کر دعا کرنے پر آمادہ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے اور اللہ کی ذات سے حسن ظن رکھنا چاہیے. بہت سارے لوگ دعائیں مانگتے ہیں لیکن کہتے ہیں پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی, مانگ رہے ہیں, اور کچھ لوگ کہہ بھی دیتے ہیں کہ مانگ تو رہا ہوں پتہ نہیں قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے. تو اللہ سے حسن ظن رکھنا چاہیے کہ میں مانگ رہا ہوں تو اللہ دے گا ہی, ایسا نہیں ہے کہ اللہ نہیں دے گا, وہ دے گا, اور اس کے علاوہ کون ہے جو عطا کرے گا. نماز کے بعد جو دعا ہم مانگتے ہیں, جو ہر فرض نماز کے بعد ہم کو سکھائی گئی ہے, اللہم لا مانع لما اعطیت, اللہ جو چیز تو عطا کر دے اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے, ولا معطی لما منعت, اور جس چیز کو تو عطا کر دے اسے کوئی نہیں روک سکتا, اور جو چیز تو نہیں دینا چاہے دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں دے سکتی. تو جب ساری چیز اسی کے اختیار میں ہے تو اللہ سے حسن ظن رکھنا چاہیے کہ اللہ وہ چیز ہم کو عطا کرے گا, اللہ کے بارے میں بدگمان نہیں ہونا چاہیے. یہاں صاحب کتاب نے نقل کیا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں تجربے کے طور پر دعا, چلو دیکھتے ہیں مانگ کر ملتی ہے کہ نہیں, دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے, تھوڑا تجربہ کر لیتے ہیں, ٹرائی کرتے ہیں. نہیں, یہ عبادت ہے, یہ بندگی ہے, اس میں ٹرائی کرنا تجربہ کرنا یہ سب چیزیں بے معنی ہیں. آپ نے کہہ دیا کہ مکمل یقین کے ساتھ مانگو تو یقین ہی ہونا چاہیے, ذرہ برابر غفلت نہیں ہوگی, ذرہ برابر شک نہیں ہوگا, ذرہ برابر یقین کے خلاف کوئی چیز نہیں پائی جانی چاہیے. مکمل یقین کے ساتھ اللہ کی جناب میں اپنے ہاتھوں کو پھیلاؤ, دعا مانگو. یہاں ضمناً ایک واقعہ میں آپ کے سامنے نقل کروں, حقیقی واقعہ اورنگ آباد کا, دعا سے متعلق بات ہے اس لیے اس چیز کو میں بیان کر رہا ہوں. دعا جیسا کہ یہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ تجربے کے طور پر مانگ لیتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, ٹرائی کرتے ہیں, اسی چیز کو میں بیان کر رہا ہوں. دعا کے بارے میں یقین ہو صحیح بات ہے, مکمل یقین, لیکن جو چیز ہم مانگ رہے ہیں اس کا عطا کرنا اللہ کے اختیار میں, اگر وہ چیز مناسب ہوگی تو یقیناً اللہ دے گا. دعا اگر سارے ضابطوں کے ساتھ مانگی گئی تو یقیناً دے گا, ایسا نہیں ہے, لیکن دعا آرڈر نہیں ہوتا ہے. دعا دراصل اللہ سے درخواست ہے, التجا ہے, وہ چاہے تو دے, نہ چاہے تو نہ دے. تو ہم دعا میں اللہ کو آرڈر نہیں دیتے ہیں کہ اللہ یہ چیز دے, نہیں, نعوذ باللہ, ہم اللہ سے التجا کرتے. اسی لیے تضرع ہونا چاہیے, خاکساری ہونی چاہیے, مانگنے کے انداز میں التجا ہونی چاہیے. ایک فیکٹری کے اندر کچھ مسلم ورکر کام کر رہے تھے اور اس فیکٹری کا مالک دراصل کرسچن تھا, عیسائی تھا. اس نے کچھ مسلم ورکر کو دیکھنے کے بعد کیا کہا کہ کیا تم میں کا کوئی شخص ایسا ہے جو یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس کی ساری دعا قبول ہوئی؟ اس نے شک کا ایک بیج ڈالا, چلا گیا. اب یہاں پر لوگ سوچ سکتے ہیں کہ ہاں ہم تو بہت ساری دعائیں مانگتے ہیں, ہماری کچھ دعائیں لگتا ہے قبول نہیں ہوئی, کچھ ہو گئی. اس کا مطلب ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالی رب حقیقی نہیں ہے کہ کچھ ہو رہا ہے کچھ نہیں ہو رہا ہے. انسان کے ذہن و دماغ کے اندر یہ شبہ ڈالا جا رہا تھا. تو دوسرے دن انہی میں سے ایک مسلمان نے جب وہ شخص آیا اس سے سوال کیا, ایک شخص سے اس بارے میں ڈسکس کرنے کے بعد جب جیسے ہی فیکٹری کا مالک آیا تو کہا کہ ٹھیک ہے ہم تو دعویٰ نہیں کرتے کہ ہماری ساری دعا قبول بھی, لیکن ایک بات یہ بتاؤ کہ آپ عیسائی ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو رب مانتے ہیں, معبود مانتے ہیں, ان کی عبادت کرتے ہیں, چلیے ہمارے سامنے آپ دعا کیجئے کہ یہ جو صوفہ سیٹ رکھا ہوا ہے یہ سونے کا بن جائے, دعا کیجئے. وہ اس نے کچھ کہا نہ کوئی بات سنی, سیدھے واپس چلا گیا, اس لیے کہ جو شبہ ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اگر تو یہ کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کی ہر دعا قبول نہیں ہوتی تو تیری دعا کہاں قبول ہو رہی ہے, وہ معاملہ تو تیرے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے. اس کو یقین تھا کہ میں دعا مانگوں گا تو نہیں ہوگا یہ معاملہ, یعنی تو خود اپنے دین کے معاملے میں اس طرح شک اور شبہات کے بارے میں ہے اور تو ہم کو یہ کہہ رہا ہے. حقیقت یہ ہے کہ دعا اللہ بہتر جانتا ہے جو کہ علیم ہے, حکیم ہے. ہماری حالت تو بچے کی طرح ہے, ہمارے اپنے بچے بھی ہمارے سامنے کبھی بیماری میں ایسی چیزوں کا مطالبہ کرتے ہیں جس کو خاص طور سے ڈاکٹر منع کرتا ہے کہ بچوں کو یہ چیز نہیں دینا, ہم نہیں دیتے. حالانکہ اس چیز کو دینے کی ہمارے پاس قدرت ہے، طاقت ہے، سب کچھ ہے، لیکن نہیں دیتے. کیوں نہیں دے رہے؟ وہ بچے کے فائدے کے لیے ہے. تو ایسی بہت ساری دعائیں اللہ سے ہم مانگتے ہیں جو ہمارے فائدے کے لیے نہیں ہوتی ہے. اگر وہ چیز ہم کو دے دی جائے تو ہمیں نقصان دے گی، ہمیں لگ رہا ہے کہ فائدہ دے گی، لیکن حقیقت میں ہمارے لیے نقصان دہ ہوتی ہے. اس لیے کہ اللہ علیم ہے، اللہ حکیم ہے، وہ ہمارے معاملات کو سب سے بہتر جانتا ہے. تو اس کے بدلے میں اللہ کوئی بہتر چیز ہم کو دے دیتا ہے، یا کوئی مصیبت ہماری زندگی کی ٹال دیتا ہے، اور نہیں تو یہ آخرت میں ذخیرہ بن جاتی ہے. تو کسی اعتبار سے دعا رائگاں نہیں جاتی ہے. تو دعا کے بارے میں یہ جو شبہ کیے پیش کیا جاتا ہے اپنی جگہ پر بے معنی ہے. ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اگر بندے نے دعا مانگی اور اس کے سارے اصول اور ضابطوں کے مطابق مانگی ہے تو یقیناً اللہ اس کی دعا کو سنے گا، قبول کرے گا، اور اس کا جو صلہ ہونا چاہیے، چاہے فوری طور کے پر ہو، بعد میں ہو، کسی مصیبت کو دور کر کے، یا آخرت میں اس کے لیے ذخیرہ ہو، ہر کوئی نہ کوئی شکل میں اس کا نتیجہ یقیناً ظاہر ہوگا. تو یہاں صاحب کتاب نے کہا تو یاد رکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعا کرو کہ اس کی قبولیت کا کامل یقین ہو، کوئی شبہ نہ ہو. اب یہاں یہ دعائے معصورہ اس کے پہلے جو گزر چکی ہے صحیح مسلم کی، اس کے حوالے سے یہاں پر انہوں نے بیان کیا. صحیح مسلم کی جو روایت ہے، اللہم اصلح دین الذی ہوا عصمت امری و اصلح لی دنیای التی فیہا معاشی، کہ اللہ میرے دین کی اصلاح فرما جو کہ میرے معاملات کا محافظ ہے، اور میری دنیا کی اصلاح کر دے جو میری معیشت زندگی گزارنے کی جگہ ہے. تو یہ جو دعا ہم مانگ رہے ہیں جامع دعا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی ہے. تو یہاں ہمیں مکمل یقین اچانا چاہیے کہ اللہ سے ہم نے دین کے بارے میں، دنیا کے بارے میں، آخرت کے بارے میں جو کچھ بھی مانگا ہے ساری چیزیں یقیناً اللہ عطا کرنے والا ہے. اس میں کوئی شبہ ہمارے ذہن و دماغ کے اندر نہیں ہونا چاہیے. ہاں، یہاں انہوں نے ایک آیت سے بہت پیارا استدلال کیا ہے دعا کے تعلق سے، اس لیے کہ جو شبہ یا اللہ کے بارے میں ہم کو بدگمان کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں وہ یہی ہوتی ہیں کہ اللہ ہماری دعا سنے گا کہ نہیں، قبول کرے گا کہ نہیں. تو یہاں ایک آیت کے ذریعے سے انہوں نے بہت پیاری بات کہی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدی. سورہ فاطر آیت نمبر 2 ہے. اللہ نے کہا، اللہ جس رحمت کا دروازہ بھی لوگوں کے لیے کھول دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جسے وہ بند کر دے اسے اللہ کے سوا کوئی دوسرا کھولنے والا نہیں. یعنی ساری رحمتیں، ساری برکتیں صرف اللہ کے پاس ہیں، ہر چیز کا خزانہ اس کے پاس موجود ہے. تو جب دنیا میں بھی ہم کو یقین ہوتا ہے، اگر ایک شخص کے بارے میں، یا ڈاکٹر کی بات کر لیجئے، کسی ڈاکٹر کے پر ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ہاں یہ اچھا ٹریٹمنٹ کرتا ہے، تو ہم پوری امید کے ساتھ اس کے پاس جاتے ہیں کہ اس مرض کی دوا اس کے پاس ہے، یہ دوا دے گا تو انشاءاللہ ہم کو شفا مل جائے گی. وہ یقین، وہ اعتماد ہم کو وہاں لے کر جاتا ہے. تو ایسے ہی کیوں یقین ہوتا ہے؟ اس لیے کہ وہ اپنے فن کا ماہر ہے، ٹریٹمنٹ اچھا کرتا ہے، اچھے طریقے سے تشخیص کرتا ہے، دوائیں اچھی دیتا ہے، جس سے امید بڑھ جاتی ہے. تو یہ دنیاوی معاملات کی مثال ہے. یہاں تو اللہ جس کے پاس ساری اچھائیاں، ساری برکتیں ہیں، اور اس میں کوئی شبہ نہیں، کوئی شک نہیں. تو جب ساری برکتیں، ساری اچھائیاں اللہ کے پاس ہیں تو ہمیں مکمل یقین سے مانگنا چاہیے کہ اللہ وہ عطا کرے گا. کوئی شبہ یا کسی قسم کی بدگمانی یا دعا کے نہ قبول ہونے کے بارے میں شبہ نہیں ہونا چاہیے. صاف اللہ نے کہا کہ جس رحمت کا دروازہ بھی لوگوں کے لیے اللہ کھول دے اسے کوئی روکنے والا نہیں. یعنی اللہ جب عطا کرے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی، اور اگر اللہ نہ دے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو عطا بھی نہیں کر سکتی. بتانے کا مقصد کیا ہے؟ دنیا میں بھی آپ غور کیجئے کہ اگر کوئی شخص ہمیں کچھ دینا چاہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کو کوئی روک دے، اس کو بہکا دے، ہوتا بھی ہے. ہم دنیا کے معاملات کے اندر اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں کہ لوگ کسی اچھے بھلے کام کو روک دیتے ہیں، گمراہ کر دیتے ہیں، غلط خبریں ہیں ان کی بنیاد کے پر، اچھے کاموں میں رکاوٹیں بھی ڈالی جاتی ہیں، ہوتا ہے. لیکن اللہ کے ہاں اس طرح کے معاملات نہیں ہیں کہ اللہ کے خزانے، اللہ کی رحمت کو کوئی شخص روک دے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کو نعوذ باللہ کوئی غلط انفارمیشن دے دے. اس کو نہیں دینا چاہیے، اس کو مت دو، اللہ کے اس طرح کی باتیں نہیں. اللہ علیم ہے، حکیم ہے اور مکمل قدرت رکھتا ہے، جو چیز وہ عطا کرے گا دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں روک سکتی ہے. ہاں، دعا کے تعلق سے ایک بات یاد رکھیے گا، یہاں انہوں نے جو نقل کیا ہے کہ البتہ دین کے اہتمام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا کا اہتمام نہ کیا جائے. کبھی کبھی لوگ دنیا کے معاملے میں اتنا زیادہ، دین کے معاملے میں اتنا آگے بڑھتے ہیں کہ دین کو، دنیا کو اہمیت نہیں دیتے. کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ دنیا کو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ دین بھلا بیٹھتے ہیں. دونوں غلط ہے، جبکہ ہم کو دعا سکھائی گئی ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ، اللہ ہم کو دنیا میں بھلائی عطا کر آخرت میں بھی، ہر جگہ کی بھلائیاں ہم کو چاہیے، دنیا کی آخرت کی بھی. اور اسلام میں یہ تصور ہے ہی نہیں، یہ تو عیسائیت اور دیگر مذاہب کے اندر ہے کہ انہوں نے انسان کو مکمل عبادت گاہوں سے ہی جوڑ دیا کہ اب وہاں نہ تجارت ہے، نہ دنیا داری ہے، نہ رشتے داری ہے، کچھ نہیں ہے، بس کسی ایک کٹیا میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے رہو، عبادت کرتے رہو، اسی میں اپنی پوری زندگی گزار دو. آج بھی بہت سارے مذاہب کے اندر اس طرح کی باتیں پائی جاتی ہیں، اسلام میں نہیں ہے. اسلام میں دین بھی ہے، دنیا بھی ہے، دونوں کو بیلنس کیا گیا ہے. اس لیے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا ایک حصہ انہوں نے نقل کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا مانگتے تھے، ولا تجعل الدنیا اکبر همنا ولا مبلغ علمنا، کہ اللہ دنیا کو ہمارا سب سے اہم مقصد نہ بنا، یعنی ایسا نہ ہو کہ صرف دنیا میں ہی لگ جائیں اور اپنی آخرت اور اپنے دین کو بلا بیٹھے. نہیں، مکمل دنیا کو ہی ہمارا مقصد نہ بنا اور نہ ہی اسے ہمارے علم کی انتہا بنا. علم کی انتہا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہم دنیا کے علاوہ دین، آخرت، ان ساری چیزوں کے بارے میں جانے ہی نہ. جو ہے بس دنیا کا علم ہے، دنیا کے بارے میں بہت معلومات ہے، بہت انفارمیشن ہے اور اس کے بہت سارے تجربات ہیں، اور آخرت کے بارے میں کچھ نہیں. ایسا نہیں، بلکہ دین کے ساتھ دنیا، ان دونوں کو بیلنس میں رکھنا ہے، اور یہ بیلنس بگڑنا نہیں چاہیے. اب یہ جو دعا پیچھے ہمارے اسی تعلق سے گزر رہی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یہ بھی دعا مانگی تھی کہ واجعل الحیاۃ زیادۃ لی فی کل خیر والموت راحۃ لی من کل شر، کہ اللہ تو میری زندگی کو ہر خیر کے معاملے میں زیادتی کا ذریعہ بنا، یعنی میں زندہ رہوں تو اچھائیاں کرتا رہوں، نیک عمل کرتا رہوں، یہ میری زندگی کا اصل فائدہ ہے، اور میری موت کو ہر قسم کے شر سے راحت کا ذریعہ بنا، یعنی وہ برائیاں میرے ساتھ ختم ہو جائیں، میرے بعد کوئی برائی باقی نہ رہے. جس طرح صدقہ جاریہ ہوتا ہے اس طرح گناہ جاریہ بھی ہوتا ہے. اگر آپ نے اپنے بچوں کی تربیت اچھی نہیں کی، یا آپ کے ذریعے لوگوں کو غلط تعلیم اور تربیت ملی ہے، یا آپ کی وجہ سے دوسروں کے پر غلط اثرات پڑے ہوئے ہیں، تو یقینی بات ہے کہ جس طرح بھلائیاں کرنے کی وجہ سے لوگوں کی اچھائیاں ہوتی ہیں، اور وہ آپ کی اچھی تربیت کے نتیجے میں اچھے کاموں کی بنیاد کے پر نیکیاں سیکھتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، تو اسی طرح برائیاں بھی کر رہے ہیں. تو جس طرح صدقہ جاریہ ہے اسی طرح گناہ جاریہ بھی ہے، یعنی گناہ جو آپ کر چکے ہیں آپ کے جانے کے بعد وہ سلسلہ جاری ہے. بہت ساری آج ہمارے یہاں پر آپ دیکھ لیجیے گا کہ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، یہ تو کھلی کھلی مثالیں ہیں آپ کے سامنے کہ شراب کا اڈا کھول دیا، جوئے کا اڈا کھول دیا، اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ اس سے برابر جڑے ہوئے ہیں، تو یہ گناہ جاریہ ہے. اس کے مرنے کے بعد بھی گناہ کا یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا، اس کو اس کا گناہ ملتا رہے گا، اس لیے کہ اس کی بنیاد اس نے ڈالی تھی. اس کے علاوہ بھی آج تجارت کے نام کے پر، یا کوئی ایسا سسٹم کہہ لیجئے، کچھ جگہ کے پر یہ خرابیاں پائی جاتی ہے بسی کے تعلق سے، کہ اگر 20 لوگوں نے 50 لوگوں نے بسیاں لگائی، کسی شخص کو اشد ضرورت ہے، 50,000 کی بسی ہے اسے شدید ضرورت، تو ٹھیک ہے 45,000 لے لو اور بسی لے لو پہلے، تو یہ 5,000 جو مائنس کیا جا رہا ہے یہ کیا ہے؟ اس شخص کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر آپ دراصل سود لے رہے ہیں. اب یہ طریقہ جس نے رائج کیا اس کے بعد بھی لوگ اس کے پر عمل کر رہے ہیں، اسی سسٹم کو فالو کر رہے ہیں، تو یقینی بات ہے گناہ جاریہ ہے کہ آپ کی وجہ سے لوگوں نے سود کھانے کمانے کا ایک ذریعہ حاصل کر لیا. تو صدقہ جاریہ کے ساتھ ساتھ صدقہ گناہ جاریہ بھی ہوتا ہے، جو آپ کے مرنے کے بعد لوگوں کو گمراہ کرتے رہتا ہے. اور اس طرح کتابیں بھی ہیں، اگر آپ نے کوئی ایسی کتاب لکھ دی جو گمراہی کی دعوت دیتی ہے، یہ مسلک کے نام کے اوپر لکھی جانے والی کتابیں کیا ہیں؟ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے تقریر کر کے چلا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں تھے، بشر نہیں تھے، نور تھے؟ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب ثابت کر کے تقریر کر کے کتاب لکھ کر چلا گیا؟ اب جب تک اس کتاب کو پڑھا جائے گا، اس تقریر کو سن کر لوگ گمراہ ہوتے رہیں گے، یہ تو گناہ جاریہ ہے کہ آپ مر چکے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن آپ کا گناہ اور آپ کی خرافات اور آپ کی گمراہیاں لوگوں کے پر مسلط ہے، چھائی ہوئی ہیں، گمراہ کر رہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے سب سے زیادہ خوف رکھتے تھے الائمۃ المضلین، ترمذی کی روایت کہ انما خاف ولا امتی الائمۃ المضلین، مجھے اپنی امت کے پر گمراہ کرنے والے اماموں کا بہت خوف ہے، اس لیے کہ وہ اکیلے گمراہ نہیں ہوں گے، اپنے پیچھے پوری جماعت ہوگی۔ آج آپ مثال لے لیجئے بریلویت کی، اخوانیت کی لے لیجئے، تحریکیت کی مثال لے لیجئے، رافضیت کی، شیعت کی مثال لے لیجئے، ان کے ائمہ دنیا سے چلے گئے لیکن جانے کے بعد ان کی کتابیں، ان کی تقاریر موجود ہیں، یہ لوگوں کی گمراہی کا بلکہ گمراہیوں میں اضافے کا ذریعہ بن رہی ہیں، تو یہ دعا ان کے حق میں نہیں ثابت ہوتی ہے جو دعا مانگی گئی کہ والموت راحت لی من کل شر، کہ میری موت کو ہر قسم کے شر سے راحت کا ذریعہ بنا۔ یہاں تو شر رکا نہیں بلکہ اور پھیل رہا ہے، برائیاں اور پنپ رہی ہیں، اور زیادہ لوگ گمراہ ہو رہے ہیں۔ تو یہ بہت اہم دعا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ ساری اچھائیاں اس میں شامل ہو جاتی ہے، اور ہر قسم کے خطرات، چاہے وہ زندگی میں ہو یا مرنے کے بعد کے ہوں، ہر قسم کے خطرات سے بچاؤ کا ذریعہ بھی بنتی ہیں۔ اب یہاں جب یہ دعا ہم مانگ رہے ہیں کہ اللہ میری زندگی کو ہر قسم کے خیر کا ذریعہ بنا، اور میری موت کو ہر قسم کی برائی سے راحت کا، تو یہاں چند اہم سوالات ہیں جو صاحب کتاب نے اٹھائے۔ پہلا سوال، کیا آپ کی عمر میں زیادتی کی جائے گی؟ سوال ہے، کیا آپ کے لیے چند دن، چند مہینے، چند سال کی عمر لکھ دی گئی ہے؟ کیا آپ زندگی کے تھوڑے ہی دن باقی رہ گئے ہیں؟ آنے دنوانے دنوں میں آپ کا کیا معاملہ ہوگا؟ یہ سب غیب کی باتیں ہیں، بندے کو نہیں پتا ہے کہ میری عمر میں کتنی زیادتی ہوئی، اور کتنے دن اللہ نے مجھ کو زندگی عطا کی ہے، اور میری زندگی کے کتنے دن باقی رہ گئے ہیں، اور آنے دنوانے دنوں میں میرے ساتھ کیا ہوگا، کیا اچھا کیا برا ہوگا، میں نہیں جانتا۔ یہ تمام تر چیزیں غیب کی ہیں جسے کوئی نہیں جانتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے محتاج ہوئے، ان چیزوں کے بارے میں ہم نہیں جانتے۔ دنیا میں بھی اگر کسی کاروبار کے بارے میں ہم کو علم نہیں ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ جو اس کاروبار کے بارے میں تجربہ رکھتا ہے، علم رکھتا ہے، اچھی معلومات رکھتا ہے، اس کے پاس جاتے ہیں تاکہ وہ اس کے بارے میں ہمیں آگاہ کرے اور ہم اس کو بہتر طور پر کر سکیں، حالانکہ اس کی انفارمیشن، اس کی باتیں کہیں کہیں غلط بھی ہو جاتی ہے، اکثر صحیح ہو، بہت ساری جگہ پر غلط بھی ہو جائے۔ تو یہ تو دنیاوی معاملات ہیں، آخرت کے بارے میں، دنیا کے تمام تر معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم محتاج ہیں، اور اللہ سے بڑھ کر ہمارا کوئی خیر خواہ نہیں ہے۔ انسان بھی ہو سکتا ہے کہ مکمل خیر خواہی کرے لیکن معلومات دینے میں کہیں کوتاہی ہو جائے، یا آپ کو بتانے میں، تجربات کے بارے میں کہیں پر کوئی مسٹیک ہو جائے، ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ خیر خواہ نہ ہو، غلط مشورہ دے دیں، جس وقت جو چیز کرنا چاہیے وہ نہ کرنے دے، کوئی اور چیز کا مشورہ دے دے، تو یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی بندوں کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی خیانت، کوئی غلط کام نہیں کرے گا۔ تو بندے، بندہ اللہ سے جتنی امید لگائے کسی اور سے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اسے مکمل امید لگانا چاہیے کہ اللہ اس کے حق میں خیر خواہ ہے، اس کے کسی معاملے کو نہیں بگڑنے دے گا۔ تو جب ان تمام تر معاملات میں ہم اللہ کے محتاج ہیں تو اللہ سے دل لگا کر دعائیں مانگی جائے، اور یقین رکھا جائے کہ اللہ ان دعاؤں کو یقیناً قبول کرنے والا ہے۔ چنانچہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دھیان دینا چاہیے خاکساری پر، تضرع پر، الہا و زاری، اور جو مانگ رہے ہیں اس کی طلب میں کمال ہونا چاہیے۔ کبھی کبھی آپ دیکھیے کہ کوئی بھکاری ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ اس کو، وہ مانگتا ہے ایک مرتبہ، دو مرتبہ، آپ اس کو جھڑک بھی دیتے ہیں، واپس بھی کر دیتے ہیں، لیکن حقیقت کبھی کبھی ایسی ہوتی ہے کہ وہ ضرورت مند ہوتا ہے، وہ ایک مرتبہ، دو مرتبہ کے بعد بھی آپ کے پاس جھڑکنے کے باوجود بھی نہیں جاتا، وہ اور زیادہ دل لگا کر آپ سے مانگتا ہے کہ نہیں آپ دے دیجئے، میں ضرورت مند ہوں، مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، میں کوئی پیشہ ور شخص نہیں ہوں۔ تو بندہ جو نہیں دینے والا ہوتا ہے وہ دے دیتا ہے، اس کی الہا و زاری کی بنیاد کے پر، بار بار اصرار کرنے کی وجہ سے۔ یہاں تو بندہ بندے کے سامنے اس طرح کے معاملات رکھتا ہے، ہم اللہ کے سامنے مانگ رہے ہیں جو یقیناً ہر چیز ہم کو عطا کرے گا اور ہر چیز اسی کے پاس سے ملنے والی ہے۔ تو ہماری دعاؤں کے اندر کتنی الہا و زاری ہونا چاہیے، کتنا دل لگا کر مانگنا چاہیے، یہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ صاحب کتاب اسی چیز کو یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ آگے یہ بیان کرتے ہیں کہ جان لو کہ شریعت اسلامیہ میں دعا کا مقام بہت بلند ہے، بہت، اور اس کی مثالیں یہاں پر وہ پیش کر رہے ہیں۔ پہلی چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے معاذ، میں تم سے محبت کرتا ہوں، پس ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا ضرور پڑھ لینا، اللہم اعنی علی ذکری کا و شکری کا و حسن عبادتی، اللہ تیرے ذکر، شکر اور اچھی طرح عبادت کرنے میں میری مدد فرما۔ اسے ابو داؤد نسائی نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ یہاں صاحب کتاب کہتے ہیں کہ اس دعا کے پر غور کیجئے، دعا کم مانگی جا رہی ہے، عبادت کرنے کے بعد، عبادت سے پہلے نہیں، آپ نماز پڑھ چکے ہیں، اس کے بعد اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہم اعنی علی ذکری، اے اللہ تیرے ذکر کے پر، و شکری تیرے شکر پر، اور تیری اچھی عبادت پر میری مدد کر۔ جبکہ آپ عبادت کر چکے ہیں، اس کے بعد اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ تو ان چیزوں کے پر میری مدد فرما۔ مدد فرمانے کا مطلب کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ میں نے ابھی جو نماز ادا کی ہے وہ تیری توفیق سے اور تیرے احسان کی بنیاد کے پر، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ احسان اور یہ توفیق ہمیشہ باقی رہے، یہ ختم نہ ہو، اس لیے کہ تیری توفیق کے بغیر، تیرے احسان کے بغیر یہ چیزیں حل نہیں ہو سکتی۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے کہ عبادت کرنے کے بعد اللہ سے دعا مانگی جا رہی ہے کہ اللہ اپنی ذکر، شکر اور بہترین عبادت کے پر میری مدد فرما، میرا تعاون فرما۔ یہاں انہوں نے صحابہ کرام کا ایک شعر بھی نقل کیا ہے، اصحاب کرام کئی موقع کے پر اس طرح کے شعر کو کہا بھی، یہ کہا کرتے تھے، اللہ کی قسم اگر اللہ نہ ہوتا تو ہم ہدایت یافتہ نہیں ہوتے، نہ روزے رکھتے اور نہ ہی نمازیں پڑھتے، یہ سب اللہ کی توفیق اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان کی بنیاد کے پر ہے۔ اور اسی چیز کو یہاں دعا کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے کیا کہا تھا، میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور یہ اسی محبت کا صلہ ہے کہ میں تمہیں یہ دعا سکھلا رہا ہوں۔ اتنی عظیم چیز ہے دعا کہ یہ محبوب لوگوں کو دی جاتی ہے، یعنی دعا کی توفیق اللہ کی محبوبیت، اللہ کی پسند کی علامت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محبوب شخصوں کو دعا سکھائی کہ نماز کے پڑھنے کے بعد اس دعا کو مانگا کرو۔ تو دعا کو آپ معمولی مت سمجھیے، ہم معمولی سمجھتے، معمولی چیز نہیں ہے، دعا عبادت ہے، بندگی ہے، اور اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم اس سے دعائیں مانگو، اس سے بڑھ کر اس کی اہمیت کیا ہو سکتی ہے۔ یہاں دوسری حدیث نقل کی حج کے تعلق سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حجاج کرام اور عمرہ کرنے والے اللہ کے وفد ہیں، اللہ بلاتا ہے اور اس کی پکار پر لبیک کہتے ہیں، وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں اور وہ انہیں عطا کرتا ہے۔ اسے ابن ماجہ، ابن حبان اور طبرانی نے نقل کیا ہے اور علامہ البانی نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا کرنے والے اور عمرہ کرنے والوں کے تعلق سے کیا کہا؟ اللہ کا وفد، وفد کون ہوتا ہے؟ جن کو دعوت دی جاتی، انوائٹ کیا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے۔ اسی لیے حجاج کرام کو آپ جب وہاں پر جائیں گے ضیوف الرحمن کہا جاتا ہے، اللہ کے مہمان، یعنی جنہیں اللہ نے دعوت دی، اللہ نے بلایا ہے۔ تو یہ اللہ کی توفیق سے ممکن ہوا کہ آپ وہاں گئے حج ادا کرنے کے لیے، عمرہ ادا کرنے کے لیے۔ تو اسی چیز کو اللہ نے کہا، اس کی پکار پر لبیک کہتے ہیں۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں اللہ جن کو حج کی، عمرے کی طاقت دیتا ہے، توفیق نہیں مل پاتی ہے، رہتی ان لوگوں کے پاس اتنی طاقت کہ وہ حج ادا کر سکے، عمرہ کر سکے، نہیں کرتے ہیں، توفیق نہیں مل پاتی ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ اللہ کی توفیق مل جائے، اللہ کی، کہ آپ حج ادا کریں، عمرہ ادا کریں۔ طاقت کے بعد توفیق کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں اور وہ انہیں عطا کرتا ہے۔ وہاں پر آپ دیکھیے کہ خاص طور سے حج کے موقع کے پر کثرت کے ساتھ دعائیں مانگی جاتی ہیں، اور یہ جو طلبیہ ہے لبیک اللہم لبیک، مطلب کیا ہے؟ اللہ حاضر ہوں، تو نے ہم کو بلایا اور تیری پکار کے پر ہم یہاں پر آ چکے ہیں، تو یہ اللہ کا بلاوا ہے، اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، ضیوف الرحمان ہوتے ہیں جو وہاں پر پہنچتے ہیں۔ تو یہ توفیق چاہے وہ نماز کی ہو، روزے کی ہو، استطاعت کے بعد اس کو ادا کرنے کی توفیق یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کے پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ خاص طور سے یہاں پر جو چیز ہم کو سکھائی گئی ہے وہ یہ ہے، ہر فرض نماز کی 17 رکعتوں کے اندر جو دعا مانگتے ہیں، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں وارد دعا سب سے نافع، سب سے عظیم اور سب سے پختہ دعا ہے جو سورہ فاتحہ کے اندر ہم کو سکھائی گئی ہے۔ کیا دعا سکھائی گئی؟ اہدنا صراط المستقیم، اللہ تو ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے، توفیق دے، اس کے پر چلنے اور استقامت کا جذبہ عطا فرما۔ یہ سب سے بڑی ہدایت ہے، اس سے بڑھ کر ہدایت کوئی نہیں ہو سکتی کہ آپ صراط مستقیم کے پر قائم رہے۔ آج آپ دنیا میں دیکھیے کہ 72، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ فرقے گمراہی کے راستے پر ہوں گے، ایک صحیح راستے پر ہوگا 73 میں سے۔ تو یہ 73 فرقے کیا مسلمان نہیں ہیں؟ مسلمان ہیں، وہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، اس کے بعد بھی ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم کیوں ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے کہ ساری عبادتوں کے باوجود بھی ان کا ٹھکانہ جہنم کیوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ صراط مستقیم کی ہدایت سے محروم ہے۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے اور سب سے بڑا انعام ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ صراط مستقیم کی توفیق دے۔ اب اس راہ کے پر آپ اگر دھیرے دھیرے بھی چلیں گے تو منزل پر یقیناً پہنچیں گے، ہو سکتا ہے کہ کچھ دن کی تاخیر ہو جائے لیکن پہنچیں گے۔ لیکن اگر آپ غلط راستے کے پر ہیں، جتنی رفتار کے ساتھ جائیں گے اتنا آپ اپنی منزل سے پیچھے ہوں گے، آپ کی محنت رائے گا ضائع جائے گی۔ قرآن نے کیا کہا؟ عاملۃ الناصبہ، ایک ایسی جماعت جو کہ محنت کر دے گی، تھکا دینے والی محنت، نتیجہ کیا نکلے گا؟ تسلا نارن حامیہ، دہکتی ہوئی آگ کا شکار ہو جائیں گے۔ یعنی محنت کر رہے ہیں وہ بھی تھکا دینے والی، اور نتیجے میں جہنم کا شکار ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ صراط مستقیم پر نہیں ہے، صحیح راستے کے پر نہیں ہے۔ یہ بہت اہم چیز ہے، علامہ ابن تیمیہ نے اسی لیے کہا سب سے نافع دعا ہے صراط مستقیم کی، سب سے عظیم اور سب سے پختہ دعا ہے کہ اللہ سے دعا مانگی جائے صراط مستقیم کے، اللہ تو ہم کو صراط مستقیم کے پر قائم اور دائم رکھ۔ ابھی یہاں اس ضمن میں کافی اہم باتیں اور بھی رہ گئی ہیں۔ یہاں صاحب کتاب نے سورہ ابراہیم کی ایک آیت کے ذریعے نقل بھی کیا، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، کہ اللہ قول ثابت یعنی لا الہ الا اللہ کلمہ توحید کے ذریعے لوگوں کو دنیا میں اور آخرت میں ثابت رکھتا ہے۔ یہ وہی صراط مستقیم کی تفسیر میں انہوں نے بیان کیا۔ ایک آیت اور نقل کی کہ اللہ نے ارشاد فرمایا، افمن زین له سوء عمل فراء حسن فان اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء، کہ یہ بہت خطرناک چیز ہے کہ اللہ نے جس شخص کے لیے اس کا برا عمل خوشنما بنا دیا ہو اور وہ اسے اچھا سمجھ رہا ہو، جتنے بدعتی اور خرافاتی ہے ان کا معاملہ یہی ہے کہ وہ اپنی بدعت اور خرافات کو اچھا سمجھ رہے، تبھی تو بڑی محنت کے ساتھ اس کے پر کاربند ہوتے ہیں۔ چاہے آپ شب برد کی عبادتیں دیکھیے، شب معراج کی عبادتیں دیکھیے، اور بھی دیگر عبادتیں جو کہ ثابت ہیں ہی نہیں، لیکن آپ اس کے بعد دیکھیے اسے اچھا تصور کر رہے ہیں، سال بھر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ وہی ہے جن کے برائیوں کو، جن کے عمل کو خوشنما بنا دیا گیا ہے، حالانکہ وہ عمل اچھا نہیں ہے جسے لوگ اچھا سمجھ رہے ہیں۔ تو اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جس کو ہدایت دیتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے صراط مستقیم، صاحب کتاب وہی بتا رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے ہم کو جو دعا کرنے کا حکم دیا ہے کہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے کہ تم مجھ سے دعائیں مانگو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اور اس نے یہ بھی کہا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، کہ میرے بندے جب مجھ سے دعا مانگتے ہیں تو میں ان کے بالکل قریب ہوتا ہوں، ان کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو بھی نقل کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ بڑا ہی باحیا اور کریم ہے، جو بندہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اس کے سامنے دعا کرتا ہے تو ان ہاتھوں کو خالی لوٹاتے ہوئے اسے شرم آتی ہے۔ یہ احمد اور ابو داؤد وغیرہ کی روایت ہے۔ تو اللہ کو شرم آتی ہے کہ بندہ اللہ سے مانگے اور اللہ اس کو عطا نہ کرے۔ تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے دعا کی اہمیت اور اس کی حقیقت ہماری سمجھ میں آ چکی ہے کہ دعا ہماری زندگی کی خیرات کو، اچھائیوں کو لانے کا ذریعہ ہے۔ جو مصیبتیں، پریشانیاں آنے والی ہیں ان کو دور کرنے اور جو نازل ہو چکی ہیں ان کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے، اور اسی کے پر پوری زندگی دراصل ٹکی ہوئی ہے۔ ساری اچھائیاں مانگنا ہے اور ہر قسموں کے فتنے اور ہر قسموں کی مصیبت سے اللہ سے پناہ طلب کرنا ہے۔ اس ضمن کی چند اہم باتیں ہیں جو انشاءاللہ آئندہ جب موقع رہا دعا کے اصول اور ضابطے سے متعلق ہے تو انشاءاللہ ان چیزوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی دعا کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق دے، ہماری دعاؤں کے اندر اثر پیدا کرے، دل لگا کر یقین کے ساتھ اللہ سے دعا کرنے کی توفیق دے۔ جو دعائیں ہم نے مانگی ہے پروردگار ان کو قبول فرما۔ اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا لیکن تجھے عطا کرنا آتا ہے، تو پروردگار تو ہمیں مانگنے کا بھی سلیقہ دے، اور یقیناً تو عطا کرنے والا ہے، تیری عطا کو کوئی نہیں روک سکتا۔ پروردگار ہر وہ نعمت، ہر وہ بھلائی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے ان ساری بھلائیوں اور اچھائیوں کو ہم بھی مانگتے ہیں، اور ہر اس شر سے بچنے کی ہمیں توفیق دے جس کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے کی دعا کی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔